Andolsun ki biz her ümmete, Allah'a ibadet edin, tağuttan sakının, diye bir peygamber gönderdik. İçlerinden kimine Allah hidayet etti, kimine de sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezin de, yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu görün.